ねえ な。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه یہاں سے سورت کا چوتھا باب ہے اور یہ باب آیت نمبر 39 تک ہے. اس باب میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قرآن منکرین کی حالت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں قیامت میں. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت زجر و تخویف اور آخر میں ترغیب الی الانفاق ذکر فرما رہے ہیں. وقال الذین کفروا, سب سے پہلے زجر بے انکار قرآن ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, انکار کیا ہے. لن نؤمن بهذا القرآن, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے, ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے بهذا القرآن, اس قرآن پر. ولا بالذی, اور نہ ان کتاب پر, بین یدیہ, جو اس سے پہلے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے. کس سے انکار کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے مسئلے سے انکار کر دیا ہے, شرک کرنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن بهذا القرآن, ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے بهذا القرآن, اس قرآن پر. درمیان میں جو ہے ہذا کا لفظ استعمال کر دیا گیا, لن نؤمن بهذا القرآن, اس قرآن پر جس میں اتنی سختی ہے, جس میں جو ہے ایک عقیدے کا اثبات اور اس کے مقابل جو عقائد ہیں ان کی تردید ہے, جس میں جو ہے وہ رد شرک موجود ہے, بیان توحید ہے, اس میں سختی ہے, تو ہمیں اس کتاب کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سورہ حم سجدہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت جو ہے کافروں کی جو ہے وہاں پر بھی تذکرہ فرماتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن بلغوا فیہ لعلکم تغلبون. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن, نہ سنو تم لہذا القرآن اس قرآن کو. اور اس میں شور جو ہے وہ مچاؤ, ضرور بضرور جو ہے وہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 15 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ایت بقرآن غیر ہذا او بدلوہ. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا, کیا کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ہذا, لاؤ قرآن بغیر اس مسئلے کے. مسئلے توحید کو جو ہے وہ بیان کرنے کے بغیر قرآن کو بیان کرو, نماز کی بات کرو, زکوٰۃ کی بات کرو, حج کا جو ہے وہ تذکرہ کر دو, عمرے کا بیان کرو, انفاق خیر خیرات کا جو ہے وہ تذکرہ کر دو, واقعات بیان کر دو, مگر توحید کا جو ہے وہ مسئلہ بیان نہ کرو. اور اگر تم جواب دو کہ قرآن کے اندر تو توحید کے بغیر کچھ اور ہے ہی نہیں, قرآن کو تو اللہ نے اتارا ہی ہے توحید کی وضاحت کے لیے, تو کیا جواب کہیں گے؟ او بدل ہوں, یا اس کو تبدیل کر جا, اس قرآن کو چھوڑ کر جو ہے کوئی اور کتاب جو ہے وہ اٹھا لا, جس کے اندر جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں ہو, جس میں جو ہے کسی کے عقیدے کو جو ہے چھیڑا نہیں جائے, جس میں جو ہے کسی کے عمل پہ جو ہے وہ اعتراض نہ کیا جائے. کیونکہ آج جو ہے ایک عجیب سی جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, اپنا عقیدہ جو ہے وہ چھوڑو نہیں اور دوسروں کے عقیدے کو جو ہے وہ چھیڑو نہیں. تو یہ کیا ہے؟ جب تم دوسروں کے عقیدے کو جو ہے وہ چھیڑو گے نہیں, تو پھر بات جو ہے وہ کیا, اس کی جو ہے تم کس قانون کے تحت جو ہے ان کے خیر خواہ بنے ہو کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ تمام انسانیت کے خیر خواہ جو ہے وہ سمجھتے ہو؟ تو جب تک تم اس کے عقیدے کو چھیڑو گے نہیں, تو اس وقت جو ہے کیا ان کی اصلاح جو ہے وہ ممکن ہے, ہو جائے گی؟ اس کے عقیدے کو تو تم چھیڑو گے, اس کے عقیدے کے اندر جو ہے اس کی جو ہے تم تردید کرو گے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزٰ. سورہ نجم میں ہے, مجھے خبر دیجئے لات اور منات جس کی تم پوجا کرتے ہو. نبی علیہ السلام نے تو ان کے عقیدے کو چھیڑا ہے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکے کے مشرکین کے عقائد کو چھیڑا تھا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اس میں جو ہے اگر ایک طرف اپنے عقیدے کا اظہار رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھیں گے, تو دوسری طرح جو ہے وہ کیا ہے, دوسری طرف اسی جملے میں لا الہ الا اللہ کے جملے میں اس کے مخالف جو عقیدہ شرکیہ ہے اس کی تردید بھی موجود ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا ہے, تو لا الہ میں تو اس کی تردید ہو رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دوسرے کے عقائد کو چھیڑا تھا, تبھی جا کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کذاب کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ انتہائی شریر کذاب جھوٹا کہا. ورنہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے عقیدے پر تھے اور دوسرے کے عقیدے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھیڑا نہیں تھا 40 سال مسلسل, تو اس وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین تھے. سمجھ آ گئی؟ اپنے عقیدے کو اس نے چھوڑا تو نہیں تھا 40 سال میں. پیغمبر تو جو ہے کیا ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ مومن پیدا ہوتا ہے, شرک تو بات ہی نہیں ہوتی. مگر 40 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقیدے کو چھوڑا نہیں تھا، مگر ساتھ ہی دوسرے کے عقیدے کو چھیڑا نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کی نزول ہو گئی تو گویا کہ وحی اور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام ہے دوسروں کے عقائد کے چھیڑنے کا. کیا نام ہے؟ دوسروں کے عقائد کے چھیڑنے کا. تو تبھی جا کے جو ہے وہ کیا، صادق اور امین کے بجائے ان کو کذاب کہا، جادوگر کہا. کیا سے کیا نہ کہا آپ نے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ سنا. تو یہ جو ہے کیا ہے، ایک منافقانہ جو ہے ایک بات مشہور ہے کہ اپنے عقیدے کو جو ہے وہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. تو پھر تم یہ بات کیوں کرتے ہو کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہو کرنے کا یقین؟ کیا یہ عقیدے کی بات تم نہیں کر رہے؟ تو جب تم اس عقیدے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہو تو تم تو اپنے جو ہے بات کر رہے ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں، حالانکہ یہ لوگ نہیں سمجھے اس بات کو بھی. تو آپ نے تو دوسروں کی جو ہے وہ تردید کر دی، تو آپ نے تو اپنی بات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر دی کہ اپنے عقیدے کو جو ہے وہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. تمہیں اس بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے توحید سے، لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے بهذا القرآن، اس قرآن پر. اس کے اندر اگر یہ مسئلہ توحید ہے ہم اس کے ماننے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، کیونکہ اور باتیں تو مکے کے مشرکین بھی جو ہے وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے، نماز وہ پڑھتے تھے، مردوں کو وہ دفن کیا کرتے تھے، نکاح وہ پڑھتے تھے، اسی طرح جو ہے حج وہ کیا کرتے تھے، زکات وہ دیا کرتے تھے، خیرات وہ دیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہی کرتے تھے. مگر بات جو چھیڑی گئی وہ کیا، وہ عقیدے کی بات تھی. خلاف جو تھا ان لوگوں کا کیا تھا، عقیدے میں. اگر نماز کی بات ہوتی تو وہ تو سمپل تھی، اس کے بجائے اس طریقے سے دو کے بجائے 4 رکعت پڑھو، سمجھ آ گئی؟ نماز کے اندر 1 سجدے کے بجائے جو ہے وہ 2 سجدے ہمارے طریقے، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسئلہ تو عقیدے کا ہوتا ہے. عقیدہ جو ہے وہ کیا، عقیدے کی معنی جو ہے وہ کیا، وہ مضبوط تصور، اعتقاد، نظریہ، جس کو آدمی جو ہے جان چلی جائے مگر عقیدہ جو ہے وہ نہ چلا جائے، وہ انتہائی تصور. عقیدے کے معنی تصور ہے، نظریہ، کہ جس کو چھوڑنے کے لیے جو ہے انسان کسی بھی قیمت پہ تیار نہ ہو. تو مکہ کے مشرکین جو ہے وہ کیا، نماز کے اندر اختلاف نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تم نماز پڑھو اور وہ کہتے نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مسواک کیا کرو، کیوں نہیں کرتے مسواک؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم مسواک کی کیا ضرورت ہے. یہاں نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم آنکھوں کے اندر سرما کیوں نہیں ڈالتے؟ اور انہوں نے کہا ہم نہیں ڈالتے، بس ہمارے اپنی آنکھیں ہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بالوں کے اندر جو ہے وہ کیا، بالوں کو جو ہے وہ دراز رکھو، اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرو، اس کے اندر جو ہے وہ تیل لگاؤ، اور رات کو سونے سے پہلے اس میں کپڑا لپیٹو. ابو جہل نے کہا میرا کا کیا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اختلاف تھا کہ وہ پانچوں کو جو ہے وہ نیچے چڑھاتے، نیچے جو ہے وہ گھسیٹتے، نبی علیہ السلام نے کہا تم اوپر، اس نے کہا میرا اپنا شلوار ہے، میری اپنی جو ہے وہ مرضی ہے. یہ بات نہیں تھی. اصل چیز جو تھی وہ عقیدے کی تھی. لوگوں نے آج عقیدے کو جو ہے وہ درمیان سے جو ہے وہ نکال دیا، بات کو جو ہے وہ کیا، دین کے کام کو جو ہے صرف مسواک، پانچے چڑھانا، اور اسی طرح جو ہے آنکھوں کے اندر سرما لگانا، داڑھی جو ہے وہ بڑھانا، مونچھیں جو ہے وہ بالکل صاف کرنا، اور اگر ضرورت ہے تو پٹکا بھی جو ہے وہ سر پہ رکھنا، اور خوشبو لگانا. یہ چیزیں جو ہے ہم نے کیا کر دی، آج ہم نے اس کو دین سمجھا ہے کہ بس یہی جو ہے وہ دین ہے، اس کے سوا دین کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، اس کے سوا دین کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس یہ کام کرو بس تم دیندار ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے. کیا کہا مکے کے مشرکین نے اس قرآن پر؟ اگر آپ کہیں کیوں, توحید کی وجہ سے. تو اگر توحید تورات کے اندر ہو, انجیل کے اندر ہو, تو کیا کہا انہوں نے؟ ولا بالذی بین یدیہ, جس سے پہلے نازل ہو چکی ہم اسی کو بھی نہیں مانتے. جس کے اندر توحید ہے ہر چیز کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں, مگر توحید اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ بات جو ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایک اللہ جت روا, ایک اللہ مشکل کشا, لات منات عزا کو ہم چھوڑ دیں ایک خدا کے لیے. اور توحید تو یہ ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہم کسی سے جو ہے آپ جو ہے کیا اپنے آپ کو خفا کیجئے, مگر ایک اللہ کو جو ہے آپ خفا نہ کر دیجئے. ایک اللہ کے سوا جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیجئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. یعنی کہ اللہ کے سامنے بھی جھکو اور غیر کے سامنے بھی جھکو. تو اللہ نے پوری عزت فرماتے ولا بالذی بین یدیہ, نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی, تورات ہے انجیل ہے, اس کو بھی نہیں مانتے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم, ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت جو قرآن کے منکرین ہے, جو مشرکین ہے, قیامت میں اللہ رب العزت ان کی حالت ذکر فرما رہے ہیں. جب رب کے سامنے جو ہے یہ کھڑے ہوں گے تو ان کی جو ہے کیا حالت ہوگی, کس سچویشن سے یہ لوگ دوچار ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو ترى, اور اگر دیکھتے آپ, ولو ترى اگر دیکھ لے آپ, اذ الظالمون جب ظالم لوگ, موقوفون کھڑے کیے جائیں گے, عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں, جب کھڑے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے ہاں, حساب اور کتاب کے لیے, سوال اور جواب کے لیے, تو ان کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جو دنیا میں قرآن سے بھاگتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کے اندر جو ہے وہ ہدایت کو جو ہے وہ تصور نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے یرجو بعضہم الی بعض القول, واپس کریں گے بعض ان میں سے بعض کی طرف, القول بات کو واپس کریں گے بعض ان میں سے بعض کو, القول بات, بعض مرید بعض پیر پہ جو ہے وہ الزام ان کے سر ڈالنے کی کوشش کریں گے. کچھ شاگرد اپنے استاد کے سر پہ جو ہے وہ کیا الزام کو ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے, کچھ مقتدی اپنے امام کے ساتھ, اپنے مولوی اس کے سر پہ جو ہے وہ الزام ڈالنے کی جو ہے کوشش کریں گے, یہ تم نے کیا تھا, یہ تمہاری وجہ سے ہوا, یہ تم نے کہا تمہاری وجہ سے ہوا. تو یرجو بعضہم الی بعض القول, واپس کریں گے بعض ان میں سے بعض کی طرف, القول بعض کو, ایک دوسرے کے سر جو ہے وہ کیا الزام کو جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کریں گے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا, تم نے کہا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں, یقول الذین, کہیں گے وہ لوگ, استضعفوا, جو کمزور کر دیے گئے تھے, للذین, کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا, للذین, ان لوگوں کو, استکبروا, جو بڑے بنے تھے. کیا بنے تھے؟ بڑے بنے تھے. لولا انتم, اگر نہ تھے تم, لکننا مؤمنین, تو ضرور بضرور ہوتے ہم ماننے والے مومن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول الذین, کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا. کس وجہ سے جو ہے وہ کمزور تھے؟ یہاں تو شہرت کی وجہ سے جو وہ کمزور تھے, کیونکہ شاگرد تھے, مقتدی تھے, مرید تھے, یا مالی حیثیت سے جو ہے وہ کمزور تھے, غریب تھے, یا علم کے اعتبار سے جو ہے وہ کمزور تھے, جاہل تھے. للذین, ان لوگوں کو, استکبروا, جو معتبر تھے, جو بڑے بنے تھے, مال کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے, جاہ اور حشمت کی وجہ سے, وہ مرید جو کمزور ہو گئے تھے, وہ شاگرد جو کمزور اور مقتدی اپنے جو ہے وہ مولوی ہو, اور اسی طرح جو ہے اپنے پیروں کو جو ہے وہ کیا کہیں گے, لولا انتم اگر نہ تھے تم دنیا میں لکننا مؤمنین تو ضرور بضرور ہوتے ہم مؤمنین ماننے والے ایمان لانے والے. اگر تم وہ پیر بےمان نہ ہوتے تو ہم بھی قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے. دیکھیے وہ فلاں بھائی میرا جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھا, فلاں میرا چچا زاد ماموزاد خالہ زاد پھوپھی زاد میرا ہمسایہ وہ قرآن کے سامنے بیٹھا, تو میں تمہاری وجہ سے جو ہے وہ قرآن سے رک گیا. تم وہ سبب بنے تھے میرے قرآن کے سامنے جو ہے آپ بیریئر بنے تھے, آپ رکاوٹ بنے تھے, آپ نے مجھے قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہ جانے دیا, آپ کی وجہ سے میں قرآن سے دور ہوا. قال الذین تو کہیں گے وہ لوگ, کہیں گے وہ لوگ استکبروا جو بڑے بنے تھے جو معتبر تھے, للذین ان لوگوں کو استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے تھے, انحنو صددناکم عن الہدا آیا ہم نے جو ہے بند کیا تھا تم کو روکا تھا ہم نے تم کو عن الہدا ہدایت کی کتاب سے, بعد اس جاءکم اس کے بعد کہ آ چکی تھی تمہارے پاس ہدایت کی کتاب, بل کنتم مجرمین بلکہ تھے تم مجرمین خود ہی مجرم تم خود بےمان تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال الذین کہیں گے وہ لوگ استکبروا جو بڑے بنے تھے جو پیر تھے مولوی تھے استاد تھے ان لوگوں کو استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے ان کو کیا کہیں گے, اچھا تم کہتے ہو کہ اگر ہم نہ تھے تو تم جو ہے وہ ایمان والے ہوتے, تو وہ کیا کہیں گے پیر مریدوں کو کیا کہیں گے, انہن صددناکم عن الہدا آیا ہم نے روکا تھا تم کو بزور و زبردستی عن الہدا ہدایت کی کتاب سے, ہم نے آپ کے گلے میں پٹا ڈالا تھا, آپ کے ہاتھوں میں جو ہے ہم نے ہتھکڑیاں ڈالی تھی, آپ کے پاؤں میں ہم نے بیڑیاں ڈالی تھی کہ قرآن کے پاس جو ہے آپ کو روکا تھا, بلکن تم مجرمین بلکہ تھے تم مجرم تم خود بےمان تھے, کیا تھے تم خود بےمان تھے. تو وقال الذین کہیں گے وہ لوگ, کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا, للذین ان لوگوں کو ان لوگوں سے استکبروا جو معتبر تھے کیا کہیں گے ان کو, بل مکر اللیل والنہار جب آپ نے گمراہ نہیں کیا تھا تو بل مکر اللیل والنہار بلکہ دن رات اور دن کی تدبیر نے استعمروننا جب تم حکم کیا کرتے تھے ہم کو نکفر باللہ کے انکار کر دے ہم اللہ کی وحدانیت سے, ونجعل له اندادا اور ٹھہرا دے ہم اللہ کے لیے اندادن مثل اللہ میں کسی اور کو صفات میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا, وہ مرید کہیں گے للذین ان لوگوں کو ان لوگوں سے استکبروا جو معتبر تھے ان سے کیا کہیں گے, اچھا آپ نے گمراہ آپ نے ہمیں جو ہے نہیں روکا تھا, بل مکر اللیل والنہار بلکہ رات اور دن کی تدبیر نے ہمیں روکا تھا, یعنی کہ آپ ایک معنی تو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں نہیں روکا تھا قرآن سے تو کیا زمانے نے ہمیں ہم کو زمانے نے منع کیا تھا, زمانہ نام ہے دن اور رات کے سما کا, تو جب آپ نے ہمیں نہیں روکا تھا تو کیا زمانے نے ہمیں جو ہے روکا تھا, تو زمانہ تو فائل ہی نہیں ہے, زمانہ تو خود کچھ کر نہیں سکتا, ایک معنی تو یہ ہے یعنی آپ کا کیا جا رہا ہے. دوسری بات جو ہے وہ کیا, بل مکر اللیل والنہار بلکہ آپ کی تدبیر بلکہ تدبیر دن اور رات کی, یعنی کیا دن رات کو تم نہیں دیکھتے تھے اور تم جو ہے وہ بیانات میں جو ہے وہ مشغول رہتے, صبح بھی بیان کرتے ہو دن کو بھی بیان کرتے کہ یار ان کے قریب نہ جانا یہ بڑے جو ہے وہ کیا ہے سخت لوگ ہیں عقیدے کو خراب کریں گے, اسی طرح اولیاء کو نہیں مانتے, شفاعت کو نہیں مانتے, وسیلے کو نہیں مانتے, خیرات کو نہیں مانتے, زیارتوں کو نہیں مانتے, پیروں کو نہیں مانتے. اسی طرح جو ہے وہ کیا علماء کی جو ہے وہ انسلٹ اور بے عزتی کرتے. تو تمہاری بیانات تھی بل مکر اللیل والنہار, بلکہ تدبیر دن اور رات اور دن کی, یہ رات اور دن ایک کیا تھا تم نے اپنے اوپر اور ہمیں روک رہے تھے, ہمیں جو ہے وہ حکم دیتے تھے کہ آپ اس طرح جو ہے قرآن کے قریب نہ جائیے, قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہ بیٹھیے, یہ سختی کرنے والا ہے, اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے. ہم کے عقیدے کو جو ہے وہ خراب کرے گا. استعمرون نہ جب تم حکم دیا کرتے تھے ہمیں ان نکفر باللہ کہ انکار کر دے ہم اللہ کی وحدانیت سے, آپ نے ہمیں حکم دیا تھا, آپ کے بیان تھا. اگر آپ نے بزور زبردستی ہمیں روکا نہیں تھا تو ہماری گمراہی کے لیے باعث آپ کا بیان اور تقریر تو جو ہے وہ بنا تھا نا, کہ بڑے شعلے بیان تھے, بڑے جو ہے وہ کیا تھے, بڑے شعلے بیان تھے اور بڑی جو ہے وہ میٹھی آواز میں جو ہے وہ بولنے والے تھے اور بڑے جو ہے وہ کیا دور دور کی جو ہے وہ کڑی آپس میں ملانے والے تھے. تو آپ کا بیان تو ہمارے گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ باعث تو بن چکا ہے. استعمرون نہ ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا, اور بنا دے ہم اللہ کے لیے اندادن, مثل اللہ میں کسی اور کو جو ہے وہ کیا شریک. انداد نت کی جمع ہے اور نت کہتے ہیں مثل, خدا کی کسی صفت کو جو ہے مخلوق کے لیے بیان کرنا, پیر کے لیے بیان کرنا, پیغمبر کے لیے بیان کرنا, جن کے لیے بیان کرنا, پیر کے لیے بیان کرنا, فرشتے کے لیے بیان کرنا, وہ کیا ہے ند ہے. اللہ کی کسی صفت میں مخلوق کو جو ہے برابر کرنا یہ ند ہے. کہ دوسرے کو ہم غوث کہے, غوث اعظم کہے, غوث الزمان کہے, غریب نواز کہے, داتا کہے, بچانے والا کہے, حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ کہے, فلاں جو ہے وہ کر سکتا ہے, فلاں جو ہے وہ دے سکتا ہے, فلاں جو ہے وہ کوٹی قسمتیں کھڑی کر سکتا ہے, فلاں جو ہے وہ بگڑی بنا سکتا ہے, فلاں یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. آپ نے ہمیں کہا تھا واسر ندامتا, واسر ندامتا, اور چھپا لیں گے پشیمانی کو, لما راؤ العذاب, جب دیکھ لیں گے عذاب کو. جب عذاب کو دیکھ لیں گے نا تو پھر کیا کریں گے, اپنی پشیمانی کو جو ہے وہ چھپا, ندامت کو جو ہے وہ چھپا لیں گے کہ چلو بس جو کچھ ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ جانے دو. تو اس کے بعد اگر اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ پشیمان کریں گے تو پشیمانی کی کیا ضرورت ہے, کچھ فائدہ تو نہیں ہے. فائدہ تو آج دنیا میں ہے, اللہ نے عقل دی ہے, عقل دی ہے, اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیا سوچو. جہاں پر درس قرآن ہوتی ہے آپ کو شک ہے, جاؤ دس دن وہاں پر بھی سنو, دوسری جگہ جا کر دس دن وہاں پر سن لو, جب سب سے فارغ ہو جاؤ تو آخر میں یہاں آ جاؤ, کیونکہ سب کا آپ نے سنا ہوگا. پھر آپ خود ہی جو ہے وہ کمپیریزن کیجئے کہ ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ سے کیا لے رہے ہیں, ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ سے کیا لے رہے ہیں, پتہ چل جائے. تو جہاں پر آپ کو جو ہے, کیونکہ اپنے فائدے کو تو سب لوگ سمجھتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ دنیا میں صرف ایک پاگل ہوگا جو اپنے فائدے کو نہیں سمجھے گا. عقل جن کے اندر ہوگی وہ تو فائدے نقصان کو جانتا ہے. تو جا کر جو ہے وہ پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کی بات میں مجھے فائدہ تھا, اس کے سامنے بیٹھ جاؤ, گھر میں وہ میں ہوں, کوئی اور ہے, اس کے سامنے بیٹھ جاؤ, اور اگر کسی میں فائدہ نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھ جاؤ, خود ہی قرآن کو اٹھا لو اور قرآن کو پڑھنا شروع کرو, کیونکہ قرآن کے بابت تو پوچھ ہوگی ضرور بضرور, اللہ پوچھیں گے. وسوف تسألون, ان قریب عام سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا تھا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, قرآن خود جو ہے وہ شکایت کرے گا, من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ, اے اللہ جس نے مجھے اٹھایا تھا اپنی رحمت کے ساتھ اسے ملا, اور جس نے مجھے چھوڑا تھا اپنی رحمت سے اسے جدا کر جا. تو یہ تو ہوگا, یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ پیر کو پیر اور اسی طرح جو ہے مولیوں کا آپس میں اختلاف تھا. تو صرف جو ہے کیا تم جو ہے صرف تماجبین پر اختلاف کس کے اندر نہیں ہوتا؟ سیاسیوں کے اندر کتنا اختلاف ہے. پاکستان میں کیا ایک جماعت ہے سیاست کے میدان میں؟ تو اس کے مقابلے میں آج تک جو ہے کسی نے یہ کہا یار اس میں جو ہے اختلاف ہے؟ تو لہٰذا کیا ہے, مجھے کسی کے ساتھ جو ہے کچھ تعلق بھی نہیں ہے, نئی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہوگی. اختلاف کو چھوڑ کر بھی جو ہے وہ کیا اختلاف کے باوجود جو ہے وہ پارٹی وابستگی کو جو ہے وہ یعنی اچھا تصور کرتا ہے. تو یہ ایک دین ہے کہ یہ تیم بنا ہوا ہے, بس جو جس طرف سے دکا دے دے وہ بس اس کا دکا چلے گا. تو اللہ رب العزت فرمان تو بانوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ نکالنے کی کوشش کرو, تب آپ سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, قرآن کے بارے میں جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا. اس کو مانا تھا, اس کو سیکھا تھا, اس پہ عمل کیا تھا, دوسرے تک اس کو پہنچایا تھا, اس کے قانون کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ اس طرح نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے صرف ایمان لائے ہیں قرآن پر, آمنت باللہ, ہم نے ایمان لائے قرآن پر, بس بات ختم. آمنت باللہ, ایمان لائے اللہ پہ, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر, بس بات ختم. نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے واسر الندامت لمبا رہو العذاب, اور چھپا لیں گے پشیمانی کو جب دیکھ لیں گے عذاب کو. وجعلنا الاغلال, وجعلنا الاغلال, اور ڈال دیں گے ہم الاغلال, توک, توک پٹی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پٹی کو, پٹا. فی آناخ الذین, ان لوگوں کے گردنوں میں, کفروا, جنہوں نے انکار کیا قرآن سے, اور ڈال دیں گے ہم کیا؟ پٹے. فی آناخ الذین, ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا. تو دنیا کے اندر پٹا کس کو ڈالتے ہیں؟ کتے کو ڈالتے تھے دنیا کے اندر, یہ کتوں کے کام کیا کرتے تھے, حق پرستوں کے پیچھے جو ہے وہ بھونکتے تھے, قرآن والوں کے پیچھے جو ہے وہ بھونکتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر ان کا جو ہے کیا ہوگا, ان کا حشر بھی اللہ رب العزت میں کتوں کی در کر دوں گا. جس طرح آپ نے پڑھا تصور مومنون کے اندر, کالک سوفی ہاں ولا تکلمون, جپرے ہٹو, جہنم کے اندر مجھ سے بات نہ کرو. وہاں پر بھی اخ سوفی ہاں, اخساؤ, اخسا عربی میں کہتے ہیں کتے کو جو ہے وہ پرے ہٹانے کے لیے, جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو اخساؤ کہتے ہیں. پختوں کے دبوں گے قریش. تو اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا الاغلال, ڈال دیں گے ہم الاغلال, پٹے, فی اناق الذین, ان لوگوں کی گردنوں میں, کفروا, جنہوں نے انکار کیا ہے. حل یجزون الا ما کانوا یعملون, سزا نہیں دی جائے گی ان کو مگر اس کی کہ تھے یہ لوگ عمل کرنے والے. ان کو اپنے کیے کی سزا جو ہے مل رہی ہے. ان کا کیا کیا تھا؟ حق پرستوں کے پیچھے بھونکنا, ان کا مذاق اڑانا, ان کے پیچھے جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کرنا, ان سے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کرنا, لوگوں سے اس کو جو ہے ڈسرٹ کرنا, ان کو جو ہے کم حیثیت جو ہے وہ ثابت کرنا, لوگوں سے جو ہے وہ بدزن کیا کرنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگوں کا کام تھا. وما ارسلنا فی قریہ من نذیر, نہیں بھیجایا ہم نے فی قریہ کسی بھی بستی میں, من نذیر کوئی ڈرانے والا, الا قال مترفوہا مگر کہا تھا مترفوہا اس بستی کے سرکش لوگوں نے, مست لوگوں نے, مالدار لوگوں نے, انا بما ارسلتم بھی کافرون, یقیناً ہم اس مسئلے پہ, ارسلتم بھی کہ بھیجے گئے ہو تم اس پر, کافرون انکار کرنے والے. جو مسئلہ توحید تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. کیا کس نے کہا تھا؟ مترفوہا, سرکش, مالدار, مست لوگ. مخالفت میں جو ہے وہ کیا ہوتے؟ مست جو ہے وہ پیش پیش ہوتے, بڑے سرکش ہوتے, بڑی گھمنڈ ہوتی ہے ان کو. وقال, اور کہا انہوں نے, نحن اکثر اموالا و اولادا, ہم زیادہ ہے مال میں, و اولادا اولاد میں, وما نحن بمعذبین, اور نہیں یہ ہم سزا دیے جانے والوں میں سے, ہمیں سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. باطل پرست دنیا کے اندر اللہ کی محبت کی نشانی جو ہے مال دولت کو تصور کرتا ہے کہ ہم یہاں اللہ کے دوست ہیں کیوں, ہمیں اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے, اولاد یا سلبی اولاد بچے, یا اولاد کی معنی نوکر چاکر, وہ بھی خادم ہوتے ہیں. جس طرح بچہ جو ہے وہ خدمت کرتا ہے اسی طرح نوکر بھی خدمت کرنے والے, تو ہمارے نوکر چاکر ہے, ہماری باڈی گارڈ ہے, گن مین زیادہ ہے, اسی طرح ہمارے پاس جو ہے بینک بیلنس زیادہ ہے, ڈالر ہے, اکاؤنٹ ڈالر میں یعنی ہم نے جو ہے کنورٹ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہم اللہ کے دوست سے کیوں, ہم کو اللہ نے دنیا دی ہے, مال اور دولت دی ہے, کیونکہ باطل پرست اللہ کی محبت کی نشانی مال دولت کو تصور کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی اللہ کے دوست, وہاں پر بھی اللہ کے دوست ہوں گے, یہاں پر اللہ کی دوستی کی نشانی جو ہے کیا ہے, دنیا میں مال اور دولت وہ ہمیں ملی ہے, اور وہاں پر آخرت میں اللہ کی دوستی کی نشانی کیا, جنت, وہ بھی ہمیں ملے گی. جب یہاں اللہ کے دوست وہاں پر بھی دوست ہوں گے. اور یہ جو حق پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ سارے جو ہے کیا ہے, یہ سارے جہنمی, اللہ کے دشمن ہے, اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مال نہیں دیا. اللہ رب العزت جواب فرماتے ہیں, قل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان ربی یقیناً میرا پروردگار, یبسط الرزق لمن یشاء, فراخ کر دیتا ہے, کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہے, ویقدر, اور تنگ کر دیتا ہے, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے اس حقیقت کو کہ مال اور دولت جو ہے وہ کیا ہے, تو رب کا کام ہے, جس کے لیے جو ہے کشادہ کر دے, جس کے لیے تنگی لائے, اللہ کا کام ہے, اس میں محبت اور نفرت کی کوئی بات نہیں. اگر محبت کی بات ہوتی قارون غریب ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام مالدار ہوتے. وما اموالکم ولا اولادکم, وما اموالکم نہیں ہے تمہارے مال, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد, باللتی اس طریقے پر, تقربکم عندنا کہ نزدیک کر دے تم کو, عندنا ہمارے ہاں, زلفا درجے میں. وما اموالکم نہیں ہے تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد, باللتی اس طریقے پہ, تقربکم کے نزدیک کر دے تم کو, عندنا ہمارے ہاں, زلفا درجے میں, الا من آمنا مگر وہ جس نے ایمان لائی, وعمل صالحا اور عمل کی نیک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری دربار کو دنیاوی دربار جیسا جو ہے آپ نہ سمجھیے. دنیا کے دربار میں جو مالدار ہوتا ہے بادشاہ کی نظروں میں وہ کیا ہوتا ہے, وہ معزز ہوتا ہے. جن کے زیادہ جو ہے وہ ووٹر ہوتے ہیں, بینک ووٹر جو ہے ان کی زیادہ ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ بادشاہ کی نظروں میں جو ہے کیا معزز ہوتا ہے, یار یہ میرا کام کرنے والا ہے, ان کے پاس زیادہ ووٹ ہے, جن کی اولاد زیادہ, فیملی زیادہ ہوتی ہے, 50-60 اس کے گھر کے اندر لوگ ہوتے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ کیا عزت ہوتی ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے دربار کے اندر مال اور دولت جو ہے اور اولاد, یہ جو ہے نزدیکیت کا ذریعہ نہیں ہے, قربت کا جو ہے یہ ذریعہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہوں گے تو میرے ہاں جو ہے وہ نزدیک ہوگا, میرے قریب ہوگا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اولاد جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو میرا قریب ہوگا, میرے ہاں جو ہے وہ قربت کے ذرائع جو ہے وہ دو ہے, آمنا و عامل صالحا, صحیح ایمان اور صحیح عمل, صحیح ایمان اور صحیح عمل, یہ جس نے کیا ہوگا اس کو قربت ملے گی. دنیاوی اعتبار نہیں, دنیا کے بادشاہ کا قانون نہیں کہ دنیاوی دربار میں جو ہے بادشاہ کے نزدیک وہ آدمی معزز ہوتا ہے جو زیادہ مالدار اور زیادہ ووٹر والا ہوتا ہے, جس کے اور زیادہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ہاں یہ چکر نہیں ہے, میرے ہاں جو ہے وہ کیا ہے, آمنا و عامل صالح, قربت اس کو ملے گی, نزدیک وہ میرے سامنے ہوگا, اس کو مقام اور درجے سے نوازوں گا جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتا گیا. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, پس یہی لوگ ان کو دیا جائے گا بدلہ الزعف دوچن بھیما عملی اس وجہ سے کہ انہوں نے عمل کیا تھا, یعنی خود بھی عمل کیا تھا اور کو بھی کہا تھا, خود بھی عقیدہ ٹھیک تھا اور کو بھی کہا تھا, تو ڈبل اجر ملے گا. وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ, اور یہ لوگ ہوں گے فِي الْغُرَفَاتِ بالا خانوں میں, آمِنُونَ بے خوف و خطر. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ, تخویف ہے وہ لوگ جو کوشش کرتے ہماری آیات میں معاجزین, اس کو کمزور بنانے کے لیے, کمزور کرنے کی. اولئک فی العذاب محضرون, یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. کوشش کرتے ہماری آیات میں کمزور کرنے کی, اس میں ہدایت نہیں ہے, اس میں جو ہے ہدایت نہیں ہے. تو جب قرآن میں ہدایت نہیں ہے تو کیا مولوی کی کتاب قرآن سے بڑھ گئی کہ اس کے اندر ہدایت ہے؟ عجیب مسئلہ تو یہ ہے, قرآن کے اندر ہدایت نہیں ہے, قرآن میں جوڑ نہیں ہے. ہمارے دوست بیٹے ہیں مراد سے, بھی یہ کہہ رہے کہ ایک دکان پہ جو ہے میں بات چیت کر رہا, ایک آدمی کو میں نے دعوت دی, تو میں نے کہا قرآن کی طرف آؤ, اس نے کہا قرآن کے اندر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقی, کہ پہلے اپنے آپ کو متقی بناؤ گے تو تبھی جا کے قرآن سے ہدایت ملے گی. ماشاء اللہ, پہلے قرآن, پہلے جو ہے اپنے آپ کو متقی بناؤ گے تو اس کے بعد جو ہے ہدایت. تو اللہ کے بندے متقی کہاں سے بنو گے؟ متقی جو ہے تم کہاں سے بنو گے؟ عجیب مسئلہ تو یہ پہلی بات, دوسری میں نے کہہ دیا تو پھر یہ مراد صاحب جو ہے وہ کہہ رہے, میں نے کہا کہ ھدی للناس بھی تو اللہ نے کہا ہے, اللہ نے تو ھدی للناس بھی کہا ہے, تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو وہاں پر کیا ہوگے؟ پہلے انسان بنو گے تو اس کے بعد قرآن کے سامنے بیٹھو گے؟ وہاں پر یہ بہانہ بناؤ, یا تو یہ بہانہ بناتے ہو کہ ھدی للمتقین, پرہیزگار بنوں گا تو قرآن کے سامنے بیٹھوں گا, تو وہاں پر کیا کہوں ھدی للناس, ہدایت ہے انسانی انسانوں کے لیے, میں تو انسان نہیں ہوں, پہلے انسان بنوں گا تو اس کے بعد مجھے قرآن سے ہدایت ملے گی. ماشاء اللہ, یہ کیا ہے؟ بہانے شانے ہیں قرآن سے دوری کے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام, یقیناً میرا پروردگار یبسط الرزق, کشادہ کرتا ہے رزق, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے, کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے, من عبادی, اپنے بندوں سے, ویقدر لہ, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. یہ تو میرا رب کا کام ہے, کسی کو تخت سلطانی, کسی کو بھیک در در کی, میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. یہ تو ایک اللہ کا کام ہے, اس میں تو یہ نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے مال کو زیادہ کر دیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا, اور جس کے لیے مال کو تنگ کر دیا تو وہ جو ہے کیا اللہ اسے دشمنی کر رہا. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, اور وہ کچھ جو خرچ کرو تم, وما انفقتم, اور وہ جو خرچ کرو تم, من شیء, کسی بھی چیز سے, فہو یخلفہ, فہو پس یہی انفاق, یخلفہ پیچھے لائے گی اس منفق کے لیے اور مال. بس یہی انفاق, یخلفہ پیچھے لائے گی اس منفق کے لیے, منفق کے معنی انفاق کرنے والا, خرچ کرنے والے کے لیے اور مال. آپ کا یہ مال خرچ کرنا آپ کے اور مال کا جو ہے وہ باعث بنے گا. آپ نے ایک آدمی کو مال دیا, پیسے دیے, جاؤ وہاں پر غریب بیٹھے ہیں اس کو تقسیم کرو, وہ پیسے لے کر جو ہے وہاں پر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, تم پھر بھی دو گے نا. اور اگر اس نے وہ پیسے جیب کے اندر ڈال دیے تو کیا دوبارہ تم اس کو دیو گے خرچ کرنے کے لیے؟ تو مال کو خرچ کرو گے تو اللہ جو ہے کیا کر دے گا؟ اور مال دے گا. یا دوسری معنی کیا, وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, اور وہ جو خرچ کرو تم کسی بھی چیز سے, فہو یخلفہ, تو یہی انفاق پیچھے لائے گی اس آدمی کے لیے, اس منفق کے لیے ثواب, اللہ اس کو ثواب بھی دے گا. ہم خرما ہم ثواب, تو اللہ رب مال آپ کو مال مل گیا اور ثواب آپ کو ثواب ملا. یا تیسری معنی جو ہے وہ ما انفقت من شئن، وہ جو خرچ کرو تم کسی چیز سے، فہوا تو یہی انفاق یخلفو پیچھے لائے گی اس آدمی کے لیے، اس خرچ کرنے والے کے لیے آواز. آواز کی کیا معنی ہے؟ لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگوں کے اندر وہ مشہور ہو جائے گا کہ فلاں بڑا سخی آدمی ہے. بڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ سخی. میں نے کل ایک آدھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا، ایک آدمی جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں نیک آدمی ہے. تو صحابی رسول نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی پوچھا کہ حضرت عمل کرنے میں نیت اور ارادہ اللہ کی رضا کا ہو، پھر بھی لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے، تو اس میں تو کوئی خوف و خطر کا خوف و خطر تو نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کا وہ جو اجر و ثواب ہے اس کا ایک قسط آپ کو دنیا کے اندر جو ہے نقد میں ملا، ثواب کا جو نقد ہے وہ دنیا کے اندر ملا، باقی جو خبر و آخرت میں ملے گا وہ تو زیادہ ہے، یہ تو آپ کو اجر و ثواب آپ کے کیے کا جو ہے وہ کیا نقد میں ملا. مگر آدمی جو ہے اس کی جو ہے وہ نیت نہیں کرے گا کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یہ اللہ بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے. کیوں کہا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ؟ دنیا رزق دینے والے تو بہت ہیں، کھانا کھلانے والے تو بہت ہیں، باپ بھی کھلاتا ہے، ماں بھی کھلاتی ہے، بھائی بھی کھلا سکتا ہے، دوست بھی کھلا سکتا ہے، اور رشتے دار بھی آپ کو کھلا سکتے ہیں، مگر ان سب کے کھلانے میں جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ بدلہ ہوگا، بعد میں مجھے بھی کھلائے گا. باپ بیٹے کو کھلائے تو کیا کہتا ہے وہ جا کے کہے گا کہ یہ جب بڑا ہو جائے گا، میں جو ہے وہ بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ مجھے کھلائے گا. سب کے درمیان جو ہے وہ لالچ ہوتی ہے، مگر اللہ جو بندوں کو کھلاتا ہے بغیر لالچ کے دیتا ہے. اللہ کی تو کوئی لالچ نہیں ہے نا بندوں سے کہ یہ مجھے بھی کھلائے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا وہ خیر الرازقین، یہ اللہ بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے. یہ اللہ کیا ہے؟ بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے. تو یہاں پر ہمارے سورت کا سورہ سبا کا چوتھا باب اختتام پذیر ہوا.